آخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم، وگر شهری بودم ویرانه گشتم. ز عشق تو ز خانمان بریدم، به درد عشق تو هم خانه گشتم. چنان کاهل بودم کن را نگویم، چون دیدم روی تا مردان گشتم. آخ چو خیش جان خود جان تو دیدم، چو خیش جان خود جان تو دیدم. ز خیشان بر تا بیگانه گشتم، فسانه عاشقان خواندم شب و روز. کنون در عشق تا افسانه گشتم، کنون در عشق تا افسانه گشتم، افسانه گشتم. کنون در عشق تا افسانه گشتم. Thank you. زبر دست دیبان می نشستم، چو دیدم راه پیشانی ساقی شدم مستا، شدم مستا مستا، قلم ها را شکستم. مرا گفتی به در پرده دریدم، مرا گفتی قدح بشکن شکستم، مرا گفتی به بار از جمله یاران، بکندم از همه دل در تو بستم، بکندم از همه دل در تو بستم. Homayun Shajarian z poezją Moulany i Sohrab Purnazeri towarzyszący mu na tamburze. Już wkrótce, na początku grudnia, będzie można tych dwóch panów i brata Sohraba Tahmuresa spotkać na koncertach w Teheranie. Koncerty są dwa dziennie, tak wielkie jest zapotrzebowanie na ich koncerty w Teheranie. Podejrzewam, że w innych miastach, mam nadzieję, że w grudniu gdzieś panowie jeszcze poza Teheranem się pojawią. A my z Iranu będziemy powoli wyjeżdżać, bardzo niespiesznie i z wielką gracją, bo przenosimy się na... No, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś deprecjonująco, mówiąc, że będzie to dziewczęca płyta, ale to płyta nagrana przez trębaczkę Yaz Ahmed. Spotykaliśmy się z nią już kilkukrotnie, mam wrażenie, w Radiu Teheran i nie tylko w Radiu Teheran, bo to bardzo, bardzo letnia płyta. Yaz Ahmed ze swojej drugiej płyty La Sabutes, dziewczyna urodzona w Bahrajnie, co będzie słychać w tej muzyce, ale mieszkająca od wielu lat w Londynie, gdzie znalazła swoich muzycznych sprzymierzeńców i gdzie nagrała ten album. Thank you. choć na trąbce tutaj grała Yaz Ahmed, pochodząca z Bahrajnu, ale czy to ma jakieś znaczenie? Wychowana i ukształtowana muzycznie przede wszystkim w Londynie, w którym mieszkała. Bo proszę sobie wyobrazić, że ta sekcja rytmiczna, która wygrywała no, taki taniec brzucha, chyba można by powiedzieć, to sekcja już czysto wyspiarska, czysto brytyjska. Do tego jeszcze wibrafonista Lewis Wright, także Brytyjczyk. Gdy takie granice muzyczne się zacierają, gdy to, co stąd spotyka się z tym, co stamtąd, zacierają się też granice kulturowe, to doskonale też słychać na płycie irackiego kompozytora mieszkającego od wielu lat w Stanach, Amira El-Safara, znanego w Trójce, mam wrażenie, nie tylko dzięki temu, że gdzieś tam latem w audycjach, które miałem przyjemność po nocach prowadzić, się pojawiał, ale chyba nigdy do Radia Teheran nie trafił, stąd nadrabiam te zaległości. Najnowszy album zatytułowany Not Two, czyli nie dwa, ma dość podwójne konceptualne znaczenie, ponieważ poprzedni skład Amira El-Safara to sześcioosobowy zespół o nazwie Two Rivers, czyli dwie rzeki. To Międzyrzecze, jak można rozumieć, odnosi się gdzieś tam do Eufratu i Tygrysu. Oraz drugi koncept kryje się za studiowaniem przez Amira El-Safara filozofii buddyjskiej, konkretnie Zen. I tam jego mistrz miał mu powiedzieć, że za każdym razem, gdy twój umysł zaczyna gdzieś mącić się i grząznąć w takim dualistycznym myśleniu, pomyśl sobie nie dwa i wszystko będzie jasne. kwestionujący kulturowe ograniczenia Amir El Safar na swojej najnowszej płycie, na albumie Not Too, poza znanymi nam instrumentami takim jak barbat czy santur, na których zresztą sam Amir El Safar, Irakijczyk, przypomnę, gra wiele instrumentów tutejszych, powiedzmy zachodnich, ale też instrumenty perkusyjne pochodzące z Bliskiego Wschodu, takie jak tombak czy daf, który pewnie w Iraku nazywa się nieco inaczej. W każdym razie chodzi o ten duży bęben obręczowy. Finałowym kontrapunktem dla tej mocno rozwichrzonej muzyki będzie nowy album Anwara Brahema, do którego wracamy. Blue Macams, spokojne granie. No a gdybyśmy mieli przyglądać się płytom wydawanym przez ECM pod kątem irańskim, to już byśmy musieli sięgać po nowy album Jona Balkę. To pewnie za jakiś czas nastąpi. Za dwie ostatnie godziny dziękuję już Halina Leszczyńska i Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.

I tak oto wracamy do studia w Warszawie i tak oto wracamy z niedzielnej nocy w poniedziałkowy poranek. I już punktualnie czwarta. Piotr.